sabi ko sa'yo makamay kaya kitang tanggapin at mahalin maging sino ka man at ano man ang mga nakahilig ang gawin mo ay alam mo wala kong balak pakialaman diba wala kang bumitaw wala kang salitang patapos na siya naman sinandalang ko ng lubos hindi pala na dalawang isip agad na pakapit sa kasinungalingan pala ako nakagapos tapos ako ay napaniwala na niwala ako na nagawa ko nga baguhin ang katulad mo pero hindi ko lang alam kapag sa ating likuran nagiyahan ka na naman sa kawain mo pagtalilihim bigay malaya sa lahat at binigay lahat at nagtiwala lang sa'yo pagtatapot pero kung hindi pa sapat ang isang pakiusap but lagi mo nalalabog pero narito pa rin ako sa'yo di isang hakbang di magawang lumayo minsan naisipan mo ipaglaro na lang pero ayaw mo ng puso at hindi magtuwa di magtuwa pala nawala na ba talaga? Halaga pagmamahalan natin dalawa, tila para bang nilimot. Walang mahanap na iba kahit aking ilibot. Ang mga mata, pansin mo ba ang pagluwa? Ginawa naman lahat pero hindi pa rin makuha ang kaligayahan na gusto ko makamit. Pero bakit sa akin ay pilit mong pinagkait? Pilit kong tinitiis, tahimik na nagpapanggap mga halik at yakap mo na hindi ko na malasap. Nasaan na? Nasaan na nga ba tayo? Ayoko nang makinig pa ng mga payo ng mga kaibigan ko na sinasabi na maghanap na ng iba at palitan ka na. Pero kahit na ganun ay di ko sinunod dahil kwento nating dalawa ayokong ipuod. Gusto kong ituloy at maging maayos dahil di ko hahayaan na dito magtapos ang pagmamahal ang pinaglaban ko na kay tagal. Masisisi ba ako kung sa'yo yung pamahal? Kahit gano'ng katagal ay handa ko maghintay na hindi mo na muling bitawan ang aking kamay. Bakit di ba makontento? Di pa ba sapat? Inakaya ko naman para sa'yo ang lahat. Sana sa mga dalangin ko ay merong matupad ang mapabuti. Kayo lang naman ang tangi kong hangan. Sa pag-ibig.